בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כך ג' הלכות פסח, הלכה ט'. מהדורה קמה וראשי פרקים מהלכות פסח תקפ"ז. עניין פסח ויציאת מצרים בכל אדם ובכל זמן, ועניין אכילת מצה ואיסור חמץ. על פי התורה מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע וכו', כי אם רחמם ינהגם בליקוט את עניין הסימן זין, עיין שם כל התורה היטב. א', כי כל זה עניין פסח. כי משה רבנו הוא המנהיג הרחמן, שהוא פתח לנו אור הדעת לידע ולהודיע כי השם הוא אלוקים וכו', עיין שם. וכל זה היה בשעת יציאת מצרים בפסח, שאז התחיל לפתוח לנו אור הדעת להודיענו ידיעת אמיתתו יתברך על ידי כל האותות והמופתים הנוראים שעשה עמנו אז. והערה זאת נמשכת לדורות בכל שנה ושנה. כי בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כי בכל דור ובכל שנה ושנה צריכים להמשיך מחדש ידיעה הקדושה האמיתית הזאת, לידע בכל עת בידיעה חדשה כי השם הוא האלוקים. כמו שאמרו אבותינו זה על עניין קריאת שמע, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. מכל שכן בשלוש רגלים שבהם התחדשות הדעת והמוחין, בפרט בפסח, שהוא ראש לרגלים תחילת ההתגלות. ועיקר הדעת הוא בחינת הערת בן ותלמיד. דהיינו, להודיע לדרי מטה, בחינת שוכני אפר, המונחים במקום שמונחים בדיוטה התחתונה מאוד מאוד. להודיעם כי השם עמם ואצלם וקרוב להם תמיד, כי מלוך עול הארץ כבודו וכו'. ולהפך, לדרי מעלה, להודיע בחינת איה, בחינת מחמית וכו'. וצריכים לכלול העולמות, ועל ידי זה זוכים להערת הרצון בשעת האכילה וכו', בחינת כעת וכו', מה פעל כל, מה רב טובך אשר צפנת וכו'. וזה בחינת אין מסיכין בסעודה, בחינת ועשו סייג לתורה, בחינת סייג לחוכמה שתיקה וכו', עיין שם. ב' וזה בחינת מצה שהיא אכילה קדושה מאוד, בחינת מן. בחינת עוגה שהוציאו ממצרים, טעמו בהם טעם מן. והמן הוא בחינת מה? בחינת כי לא ידעו מהו. דהיינו בחינת הערת הרצון. ועל כן היה יורד דבר יום ביומו, בחינת ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. כי בכל השנה שכבר זכינו לקבלת התורה, שהיא בחינת כלליות בן ותלמיד, אז יכולים להמשיך הערת הרצון אפילו על ידי אכילת חמץ, כי כבר ניתקן מחיצת המוחין שהם בחינת שתיקה, שזה זוכין רק בשעת קריאת ים סוף, בחינת השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אבל עתה עדיין לא נמשך בשלמות הערת בן ותלמיד על ידי טעות הדלטטה. רק ההערה באה מלמעלה, מוחין גדולים הרבה מאוד בחיפזון ברגע אחד, כמבואר בכתבים. ועדיין לא ניתקן מחיצות המוחין, ואם היו אוכלים חמץ חס ושלום, היו יכולים להחמיץ המוח עד שיכנוס בקושיות ותירוצים שאין הזמן מספיק לבערם, כי הם למעלה מהזמן. על כן, עתה עיקר התיקון על ידי שנזהרים מחמץ במשהו, שתכף כשניתן מים בעיסה שהם בחינת מימי הדעת, שנמשכים ממקום גבוה מאוד, צריכים לאפות העיסה מיד בחיפזון. והאפייה על ידי האש, שהוא בחינת תראה, בחינת צמצום, לצמצם המויכין תכף שלא יתחילו כלל לחקור במה שלמעלה ממנו. רק נחזור לאחריו להודות ולהלל השם, על כל הניסים והנפלאות שעשה עמנו, שהגביהנו ורוממנו למעלה למעלה ממדרגותינו, בבחינת מקימים מעפר דל מהשפות וכו' להושיבי וכו'. וזהו לחם עוני שעונין עליו דברים הרבה, שהוא הלל גמור וסיפור יציאת מצרים. כי זה עיקר התיקון ראתה להינצל מלכנוס בחקירות שהן למעלה מהזמן, שהן מבחינת חטא אדם הראשון בעץ הדעת טוב ורע. דיסטקל במדלה אביה לרשו, שאנו צריכים עתה לתקן זאת בשעת יציאת מצרים בפסח כידוע. וכן הוא בכל אדם, שכל אחד לפי מדרגתו ואפילו אם מונח במקום שמונח, צריכים להעיר עליו הדעת ולהודיעו כי עדיין השם עמו, בחינת הקיצו ורננו שוכני אפר כי מלוא כל הארץ כבודו. אבל תכף ייכנסו בו קושיות הרבה על השם ידברך ועל הצדיקים. על כן צריך להיזהר לצאת מחמץ למצע שלא להחמיץ מוחו כלל. רק ישתדל להביט על השם ונפלאותיו אשר הפלי חסדו עמו, ויענה להשם דברים הרבה להודות ולעלל אותו ידבח על חסדו ונפלאותיו. וזה בחינת לחם עוני שמזכיר את העוני וכו', כמו שפרש רש"י. או שעונין עליו דברים הרבה, או לחם עוני עם הדרכו של עני בפרוסה וכו', והכל אחד. ג. וזה בחינת אפיקומן שפורסין מצה השנייה, ועל החצי מברכין על אכילת מצה, והשנייה הוא צפון לאפיקומן. כי זה עיקר בחינת מצה, בחינת צפון, בחינת מרב טובך אשר צפנת ליראיך, שמשם הערת הרצון. כי הערת הרצון זה עיקר שלמות התיקון של כל המתקרבים לשם מטבח. בפרט הרחוקים מאוד כשמתקרבים, עיקר תיקונם כשזוכין להערת הרצון. שזוכין לזה בשעת אכילה מי שיש לו חלק במלכות דקדושה. בחינת אשריך ארץ שמלכך בן חורין וכו'. בחינת חירות של פסח, שזהו בחינת יובל. כי מסיטרא דיובלה נפקו ממצרים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. כי לקרב הרחוקים קשה מאוד, בפרט הרחוקים ביותר. כי מאחר שכבר נטעו כל כך בדרכם הרע, בפרט כי רובם מוחם פגעו מאוד על ידי פגם הברית, על כן בוודאי קשה מאוד להכניס בו הדעת ולגרש ממנו רוח שטות ולהוציאו מעוונות ופגמים. ועל כן צריכים לזה צדיק רחמן מאוד כמו משה רבנו, שהרחמנות שלו היה בלי שיעור. שאפילו אחר כך כשעשו ישראל מה שעשו, עד שהשם יתברך אמר לו לחלותם ויעשה אותו לגוי גדול, אף על פי כן הוא לא חשש על זה ומסר את נפשו באדם תמיד. וכן צריך הצדיק המנהיג אמיתי להיות רחמן כזה בכל דור ודור. כי מתחילה ועד סוף הוא צריך להתנהג עם המתקרבים ברחמנות נפלא ועצום ורב מאוד. ובדעת ושכל נפלא ונורא. באופן שיכנוס בהם יראת השם לטובה, שישובו להשם יתברך על ידי זה, ולא יתרחקו חס ושלום יותר על ידי היראה. דהיינו, שלא ישתלשל מדבריו אחיזת היראה רעה. שהוא בחינת דינים, בחינת עצבות ומראה שחורה, שמזה באים כפירות, שכל זה הוא בחינת חמץ וסעור שנקרא יגון והנחה, ועל ידי זה תוקף הדינים מחמן הליצן. רק צריכים שהיראה תבוא רק לטובה לקרב ולא לרחק, וכמבואר כל זה לאל בהלכות פורים השייך לזה עיין שם. ועל כן עיקר קדושת פסח לקדש את האכילה דהיינו להיזהר מחמץ במשהו ולאכול מצה דייקה. כי עיקר היראה מגיע בשעת אכילה כמבואר על מאמר רבותינו ז"ל רצועה וכו'. וזאת התורה, רצועה הייתה יוצאת וכו', מקושרת לעניין מעלת הרצון בשעת אכילה המבואר בתורה זאת של מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע כמבואר שם. קיה בעת עליה. הערת הרצון על ידי היראה. כי עיקר הערת בן ותלמיד להכניס בהם יראה כמבואר שם. והעיקר שתהיה יראה לטובה כנל בבחינת יראת השם לחיים. בבחינת יראת השם תוסיף ימים ולא תהיה להפך חס ושלום כנל. ועל כן צריכים להעיר בדרי מטה בבחינת מלוא כל הארץ כבודו. בבחינת הקיצו ורננו שוכני אפר. לעוררם ולחזקם שלא יתייאשו ולא יפלו בדעתם משום אופן בעולם. רק ידעו כי עדיין השם איתם תמיד. ואף על פי כן יהיה להם יראה גדולה, כי הוא כולל אותם גם בבחינת מה, כמו שכתוב שם. ועל ידי כלליות העולמות שעל ידי זה נמשך יראה, והיראה בחינת מלכות ניגשת ובאה בעת האוכל, בחינת לעת האוכל גושי הלום, ואז על ידי זה מאיר הארת הרצון המופלא כמבואר שם. כי הרצון מאיר מחמת שמלכות, מקור היראה, מקבל את האכילה והפרנסה מים החוכמה, ששם מאירין המקיפין שהם בחינת מה. עיין שם כל זה והווה נתב. ד. בכל התיקונים האלה צריך הצדיק להמשיך בדרכים נפלאים ונוראים מאוד מאוד כמובן שם. וצריך להיזהר מאוד בדבריו, לעשות סייג לדבריו, כדי שלא ייכנסו חס ושלום בקושיות ותירוצים שהם למעלה מהזמן, שאין הזמן מספיק לבאר הקושיות והתירוצים שיש שם. על כן עיקר גמר התיקון כשזוכין להארת הרצון, שאי אפשר לעבוד את השם מטבח כי אם על ידי הרצון עיין שם. מכל שכן הרחוקים ביותר שכבר עשו מה שעשו, ובוודאי עדיין מי יודע מה שיעבור עליהם עוד כל ימי חייהם בילדותם ובזקנותם. ומי יודע אם יהיה להם כוח להתחזק ולהישאר על עומדם תמיד בכל מה שיעבור עליהם. על כן עיקר תיקונם על ידי הארת הרצון. כי הרצון עולה על הכל ומבטל ומבאר כל הקושיות והעקמומיות שבלב וכל הבלבולים וכו'. כי מאחר שהאיר עליו האמת, שיודע מרחוק שעיקר התכלית לצאת מגריות פחיתותו ולהתקרב להשם מטבח, והוא רוצה ומשתוקק לזה ברצון חזק ומופלג אפילו בעוצם רחוקו, על כן בוודא יש לו תקווה להתקרב להשם מטבח תמיד יהיה איך שיהיה, כי הרצון חופשי תמיד, כי שם עיקר החירות, כי נמשך מבחינה גבוה מאוד כנל. וזה בחינת מה תעירו ומה תעוררו את העבד שתחפץ, כמבואר בדברנו במקום אחר בהלכות ערב עיין שם. וזה בחינת מצה שהוא בחינת מן, בחינת אפיקומן, אפיקו מן. בחינת עוגה שהוציאו ואפיקו ממצרים, טעמו בהם טעם מן. בחינת כי לא ידעו מהו, בחינת הארת הרצון כנל. כי תמיד צריכים יגיעה גדולה לקדש את האכילה על ידי הארת בן ותלמיד, על ידי כלליות העולמות. ואז די כזוכין להארת הרצון בשעת האכילה, שזה עיקר גמר התיקון. אבל עכשיו בפסח בשעת יציאת מצרים, בוודאי אין בידינו להמשיך התיקונים האלה על ידינו, על ידי בחינת התארות הדלטטה. על כן היה קשה מאוד לצאת ממצרים. אבל השם יתברך חמל עלינו והאיר עלינו מלמעלה הערה נפלאה שלא כסדר, דיינו שממשיך עלינו הערת הרצון מלמעלה אף על פי שלא זכינו לזה עדיין. על כן צריכים לאכול מצה ולהיזהר מאוד מחמץ אפילו במשהו, כי אנו צריכים להיזהר שתכף כשניתן מים בעיסה, דהיינו מימי הדעת, שנמשכין עתה ממקום גבוה מאוד, צריכים תכף שלא להחמיץ חס ושלום, שלא לשעות בנתינת מים על הקמח ובנפייה על האש. כי צריכים למהר בחיפזון גדול לאפותה באש קודם שתחמיץ, שלא ליתן יניקה לקליפות היונקים מחים וצמויח. דהיינו ממי שאינו נזהר ונכנס חס ושלום לקושיות שהם גבוהים משכלו, שהם אצלו בבחינת למעלה מהזמן, שמשם כל הכפירות, שהם עיקר היצר הרע והקליפות, וצריכים שמירה גדולה מהם. אבל עכשיו אין בידינו לשמור מהם בעצמנו, מחמת שעדיין לא קיבלנו התורה, רק השם יתברך בעצמו שומר אותנו מהם, כי ליל שימורים מול השם. ובחמלתו ציווה עלינו לשמור את המצות, שאנו צריכים עתה לאכול מצה שהוא בחינת מן, בחינת מאכל עליון. דהיינו שהמאכל בעצמו בא מלמעלה בקדושה כזאת, שאין החיצונים יכולים להכניס קושיות הנ"ל בלב, על ידי זה המאכל הקדוש. דהיינו מצה, כשזוכין לשומרה היטב מחשש חימוץ חס ושלום. רק אדרבה, על ידי זה המאכל הקדוש שהוא מצה, זוכין להערת הרצון מופלג הנ"ל, כי הערת הרצון הזה היא ההפך מהקושיות הנ"ל והוא תיקונם. כמובן בתורה הזאת למעיין שם היטב. ומחמת שעתה אין בנו כוח בעצמנו לתקן מחיצות המויכין, לשמור עצמנו מקושיות הנ"ל, שמשם כל הגלויות שבאים מפגם אמונה שנמשך משם. על כן חמל עלינו השם יתברך וציווה לנו לאכול מצה וכנ"ל. ועיקר התיקון הוא בבחינת לחם עוני, שלא לכנוס בקושיות שלמעלה מדעתנו. רק נחזור לאחור להתבונן בחסדי השם שעשה עמנו שהוציאנו ממצרים כנ"ל. וזה אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. פסח הוא פסח, בחינת שיח הוא בכל נפלאותיו. דהיינו מצוות סיפור יציאת מצרים לסוח ולספר בכל עת בנפלאותיו הנוראות שעשה עמנו ביציאת מצרים. וכן מה שעושה עמנו בכל דור ודור בכל עת ועת. כי לא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם בדרכים נפלאים ונוראים מאוד. ומצווה גדולה על כל אחד ואחד מישראל לסוח ולספר בזה תמיד בבחינת שיח ובכל נפלאותיו. וכשם שמצווה עלינו לספר בזה תמיד, כך אסור לנו לשאול ולחקור במה שלמעלה משכלנו. לשאול ולהקשות חס ושלום קושיות שאי אפשר להבינם ולתרצם. כי דרכי השם נפלאים מאוד, שבשביל זה צריך החכם לעשות סייג לדבריו, כדי שלא ייכנסו בחקירות וקושיות שהם למעלה מהזמן, שאין הזמן מספיק לבאר הקושיות והתירוצים שיש שם, עיין שם. זין. וזה שמשיבים להחכם ששואל, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אתכם? ואף אתה אמור לו כי הלכות הפסח, אין מפטירין וכו'. ולכאורה התשובה פליאה נשגבה מאוד. מה זו תשובה על שאלתו מה העדות וכו', מה שמשיבין אין מפטירין וכו'. וגם מהו הלשון כי הלכות הפסח? אך עיקר התשובה שמשיבין לו שאסור לו לחקור ולשאול במה שאין לו רשות. היינו, אם ירצה לשאול שיבינו לו כל דברי התורה על תכליתו, זה אסור לו באיסור חמור מאוד. כי מאוד עמקו מחשבותיו ידבח, וכתיב גובהי שמיים מה תפעל, וכתיב לכל תכלה ראיתי קץ וכו'. ולא ניתן רשות לשאול כי אם במה שיש לנו רשות. כמו שכתוב, כי שאלנע לימים ראשונים ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. ודרשו רבותינו ז"ל, למקצה השמיים אתה שואל וכו', ואי אתה שואל מה למעלה וכו'. היינו שאין לנו רשות כי אם לשאול ולחקור בעוצם נפלאות הניסים והאותות הנוראות שעשה השם יתברך עמנו בהוציאנו ממצרים ובקריעת ים סוף ומאז ועד הנה. ובזה אנו רואים אמיתתו וגודלו ותוקפו ועוצם חסדו עלינו, ושהוא משגיח בהשגחה פרטיות בכל עת, ורוצה בעבודתנו, וראוי לנו לעובדו ולקבל עול מלכותו בלב שלם, לקיים כל תורת משה בכתב ובעל פה, שכל זה הוא בחינת כי שאלנע לימים ראשונים אני אהיה כדבר הגדול הזה וכו'. אבל חוץ מזה, אסור לחקור עוד כלל, כי בוודאי אי אפשר להבין דרכיו יתברך וטעמי מצוותיו. ועל כן בפסח מצווה שישאל הבן מה נשתנה כדי שישיבו לו עבדים היינו וכו', וכל סיפור יציאת מצרים. אבל בוודאי אין זה תירוץ מספיק לבאר ולתרץ בשלמות כל הקושיות של מה נשתנה. כי לפי מיעוט שכלנו עדיין קשה על כל דקדוקי המצוות ופרטיהם שעושים בליל פסח לבד, מכל שכן בשאר ימות השנה, מה שייכות להם לעניין יציאת מצרים. ולמה אנו מחויבים דווקא לטבול שני פעמים לזכר ליציאת מצרים? וכן למה חמץ אסור במשהו? ואם בשביל לזכור החיפזון שלא הספיק בצקם, היה די במצוות אכילת מצה לזכר החיפזון כמו מצוות סוכה. שהוא זכר להיקף ענני כבוד, אבל לא נאסר הבית לגמרי בשביל זה, ובדרך ארעי מותר לכנוס בו. ולמה החמץ אסור לגמרי במשהו בבל יראה ובל ימצא? וכן בשאר פרטי המצוות בוודאי אין לנו מבינים טעמם. ומה העניין יציאת מצרים למצוות ציצית וכן בשערי המצוות? רק באמס יש שייכות גדול עניין יציאת מצרים לכל התורה כולה וכל המצוות ופרטיהם. אבל לנו אין מבינים כל זה בפרטיות. רק אנו מבינים שאנו חייבים לקיים מצוותיו מאחר שראינו עין בעין אלוקותו יתבח וממשלתו וגודלו וטובו על ידי האותות של יציאת מצרים וקריאת ים סוף ומתן תורה וכו'. ח. וזה עיקר התשובה על שאלת מה נשתנה. היינו שאנו משיבים לו עבדים היינו וכו'. ומחמת זה אנו מחויבים לקיים מצוותיו ככל אשר ציוונו על ידי משה עבדו נאמן ביתו. אבל זה החכם שואל בדרך חוכמה, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אתכם וכו'. היינו שהוא מודה שהשם אלוקנו ציווה כל התורה והחוקים וראוי לנו לקיימם. רק שהוא שואל מה העדות שרוצה שיודיעו לו ויבינו לו טעמי כל דבר בפרטיות. וזהו מה העדות והחוקים והמשפטים שרוצה להבין טעם כל חלקי התורה. ועל זה מסיים ואף אתה אמור לו כי הלכות הפסח אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. היינו כמו הלכות פסח שהוא מצווה גדולה לעסוק בזה לסוח ולספר תמיד ביציאת מצרים. כמו שכתוב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. שזה בחינת פסח כנ"ל. כמו כן אין מפטירין אחר הפסח. אחר הפסח דייקה. היינו מה שאסור לסוח ולדבר בו. שזה בחינת אחר הפסח. שהוא אחר הפסח. אחר השיחה והדיבור. דהיינו במה שצריכים לשתוק. שם אסור לפתוח פיו. כמו שפרש רש"י על מפטירין כמו פוטר מים וכו'. להבין סתריו וצפונותיו שאי אפשר לגלותם בזה העולם. שזה בחינת אפיק ומן. שהוא בחינת צפון. מה רב טובך אשר צפנת? שצריך לשתוק שם ואסור לשאול ולומר אפיק ומן שיוציאו ויגלו לו בחינת מן, שהוא בחינת מה שצפון ונעלם מאוד, בחינת כי לא ידעו מהו, כי שם אסור לשאול ולחקור כלל, כי במופלא ממך אל תדרוש וכו'. ת. אבל הרשע שואל מה העבודה הזאת לכם? שכויפר בכל, ואין אומר אשר ציווה השם אלוקנו. וגם קורא הכל בשם עבודה, כאילו רק עבודה באלמה כדי לקבל איזה עבודה, ואין טעם ברור בכל פרט ופרט של כל מצווה. כמו המחקרים והאפיקורסים, שכל טעמם על המצוות הם בדרך זה שהמצוות הם בשביל שעבוד באלמה, כדי שיהיו נזערים בדברים שבין אדם לחברו. כי ידוע דברי מראים ואמרים בטעמי המצוות הבוטים כמדקירות חרב. וגם הוציא את עצמו מן הכלל ואומר לכם ולא לא. ואף על פי שגם החכם אומר אתכם, החכם כבר הכניס עצמו בתוך הכלל במה שאמר תחילה בחוכמתו אשר ציווה השם אלוקנו. והודה כי השם אלוקנו וקיבל עליו עול מצוותיו ידבח. רק שאמר אתכם לעניין הצבא, כי הוא מודה שאינו ראוי שהשם יתברך ידבר עמו ויצווה אותו, ועל כן הוא שואל לאותן שדיבר השם עמהם וציווה אותם את המצוות שיצוו עלינו לעשותם, הוא שואל אותם אולי יודיעו לו טעמם באמת. אבל הרשע הוציא עצמו מן הכלל לגמרי, על כן אף אתה אקהה את שינה וכו'. יוד. וזהו שאומר החכם מה העדות וקורא התורה בשם עדות, הראוי לה, שנקראת ברוב התורה בשם עדות כמו שכתוב, ונתת אל אהרון את העדות, וכן בכל מקום קורא אותו אהרון העדות. כי בוודאי התורה הקדושה היא עדות גדול על אלוקותו ידבח. כי מי שמשים עינו וליבו היטב על כל דברי התורה שבכתב ובעל פה, בכל ספרי תנ"ך וש"ס ומדרשים וספרי הזוהר הקדוש וכתבי האריז"ל, בספרי הצדיקים האמיתיים שבדורנו, כולם יעידון ויגידון כי השם אחד ושמו אחד. כי בוודאי לא ימצא רשע טיפש שיוכל לומר שאפשר לבדות מלב חס ושלום תורה כזאת שנתגלה לנו מאיתו ידבח, מיום מתן תורה על ידי משה רבנו עד היום הזה. ומי פעל ועשה כזאת? מבטן מי יצאו כל הדברים והנפלאות והחידושים האלה, אם לא כי יד השם עשתה זאת? מפיו יקרא כל דברי התורה הזאת למשה עבדו נאמן בטוב, והוא מסרה ליהושע. וכן כל החידושים הנפלאים והנוראים שגילו גדולי הצדיקים, בני עלייה, כולם יעידון ויגידון. ומגלין אלוקותו יתברך לכל החפץ באמת. כי כל מודע על האמת יבין ויראה בעיני שכלו שאי אפשר לשכל אנושי לגלות חידושים כאלה בשום אופן. כי אם מעת השם צבקות יצאו והוא יתברך בחסדו הופיע עליהם והודיעם כל הנפלאות והנוראות האלה. נמצא שהתורה היא עדות על אלוקותו יתברך, ועל כן נקראת התורה עדות. וזה בחינת והחוכמה מאין תימצא עד אלוקים הבין דרכה וכו'. ואין במקום אחר עוד מזה בהלכות עדות הלכה ד'. י"א. וזה בחינת מצוות פדיון פטר חמור, כמו שכתוב, וכל פטר חמור תפדה בשה וכו'. כיסא זה בחינת קדושת ישראל, בחינת שה פזורה ישראל, בחינת יעקב שנאמר בו, והכבשים יפריד יעקב. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, הרחל הזה כולה קודש, צמרה לתכלת, עורה לתוף וכו', כמובן בפירוש רש"י על פסוק שינייך כעדר הרחלים. וחמור הוא ההפך מקדושת ישראל והתורה, כי הוא בהמת מאה. והמצריים, שכל הגלויות כלולים בהם, נמשלו לחמורים, כמו שכתוב, אשר בשר חמורים בשרם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ, אמרתי מי ייתן לי תלמיד חכם ואין שכנו כחמור דייקה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל שם, כי זה נושך ושובר עצם וכו'. כי חמור הוא בחינת זוהמת הגוף שנקרא חומר, לשון חמור. אבל אף על פי שהחמור, שבחינת זוהמת החומר והגוף, הוא רחוק מישראל והתורה, אף על פי כן הצדיקים הגדולים יכולים להפוך גם החמור שהוא בחינת זוהמת החומר להכניע הכל אל הקדושה, שיהיה מרכבה להקדושה. בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, לעולם ישים אדם את עצמו כשור לעול וכחמור למסוי. כי זה עיקר המעלה של האדם הבעל בחירה שהוא גבוה ממלאכים, מחמת שיש לו חומר מגושם כזה, שהוא בחינת חמור ממש, תכלית הכסילות. ואף על פי כן, בכוח קדושת נשמתו, יש לו כוח להפוך ולהכניס בחינת החמור שהוא גשמיות החומר אל קדושת התורה, שיהיה משועבד אל התורה ואל העבודה כחמור למסוי. י"ב. וזה בחינת יששכר חמור גרם וכו'. פירש רש"י שקיבל עליו עול תורה כחמור, כחמור די ככנל. כי יששכר זה בחינת הצדיק הגדול המבואר בתורה הנ"ל, שיש לו כוח להאיר בדרי מעלה ובדרי מטה. בחינת תארת בן ותלמיד הנ"ל, כדי שיהיה להם יראה וכו'. ועיקר הוא הארת התלמיד שהיא הארת דרי מטה, שזה עיקר תענוגה ושעשועה ותבח. כשעולה העבודה מהם, מחמת שהם מגושמים מאוד בתכלית הגשמיאס, כמבואר שם בתורה הנ"ל. והארת דרי מטה הוא מה שמאירין בהם בחינת מלוך עול הארץ כבודו, בחינת הקיצו ורננו שוכני עפר. דהיינו מה שמחזקין כל המונחים בדיוטה התחתונה מאוד מאוד, לבל יתייאשו עצמן בשום אופן בעולם. וזה בחינת יששכר, בחינת יש שכר, שמודיע לכל באי עולם אפילו להגרועים מאוד, כי עדיין יש שכר, בחינת כי יש שכר לפעולתך ויש תקווה לאחריתך. כי כשאדם נתרחק מהשם מדבר חס ושלום, מכל שכן כשנופל לתאוות רעות ועבירות חס ושלום, אזי הוא בחינת רחל מבכה על בניה. כי השכינה שהיא קדושת ישראל נקראת רחל כידוע. ואזי היא בבחינת כרחל לפני גוזזי הנעלמה. דהיינו שקדושת הנפש מישראל היא בין הקליפות וסיטרי נוחרנין המעיקין ומצרין לה. ומגודל חלישותה על ידי ריבוי עוונותיו היא כרחל לפני גוזזי הנעלמה, שהם גוזזין ונוטלין אותה, ונוטלין ממנה הודה ותפארתה, והיא נעלמה ביניהם. ואז היא בבחינת שכינה, מה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכשזה הרחוק מאוד, נתעורר בעוצם רחוקו, ואינו מייאש עצמו בשום אופן, ובוכה וצועק לשם יתברך תמיד, זה בחינת קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה מענה להינחם על בניה בגין כי איננו, כמו שכתוב בזוהר הקודש. היינו, שקדושת הנפש של ישראל שהיא בחינת רחל, היא בוכה ומבכה על בניה. היינו על מעשים טובים שלה שאיבדה על ידי תאוותיה הרעות. כי המעשים טובים נקראים בנים, כי עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. והיא בוכה במרירות גדול מאוד בבחינת נהי בכי תמרורים, עד אשר כל ברמה נשמע כתרגומו, קל ברום שמאיה איש תמה וכו'. ומגודל כאבה שהיא רואה שזה זמן רב אשר עדיין לא עלתה רוחה למכתה, והיא צועקת ובוכה זה זמן זמנים טובה, ועדיין רחוקה מהשם יתברך כל כך, ועל כן מענה להינחם על בניה כי איננו, כמו שכתוב בזוהר בגין כי איננו. היינו שאומרת בליבה איך אפשר לנחמנו ואני יודע כי איננו, כי אין השם יתברך עמי עדיין. כי אני רחוק מהשם יתברך מאוד מאוד. אבל אף על פי כן, אף על פי שרחוקה כל כך, מאחר שמחזק את עצמה עדיין לצעוק ולבכות לשם יתברך תמיד, אזי נתעוררין רחמי השם יתברך ומאיר עליה הערה והתחזקות מלמעלה. בבחינת כה אמר השם מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך ויש תקווה לאחריתך וכו'. וכל זה על ידי הצדיק הדור הגדול במעלה מאוד שהוא בחינת יששכר, שמאיר בכל נפש ונפש הוא מודיע לה כי עדיין יש שכר. כמו שאמר רבנו ז"ל, כי אין שום יאוש באוילום, כי אין שום דיבור ולא שום צעקה נאבדת, אפילו צעקה משאול תחתיות אינה נאבדת לעולם, כמבואר בדברנו כמה פעמים. י"ג. וזה בחינת יששכר חמור גרם, שהצדיק בחינת יששכר, שמאיר בכל הדרי מטה, בכל הנמוכים מאוד, לבל יתייאשו עצמן מן הרחמים בשום אופן, עד אשר משיב כולם להשם מטבח, אפילו אותן שהן בבחינת חמור, בחינת בהמת מאה, בחינת זוהמת וגשמיות החומר, כי הוא מאיר בהם האמת עד שגם הם נעשים מרכבה אל הקדושה, ונושאים עליהם עול תורה. וזהו בחינת חמור גרם שפרש רשי כחמור לסבול עליו עול תורה, היינו כנל. וזהו רובץ בין המשפטיים, זה בחינת אם תשכבון בין שפתיים, כנפי יונה נחפה בכסף וכו'. היינו כי בין משפטיים זהו בחינת שפתי וגבולי ומצרי העובדי כוכבים וסיטרי נוחנין, שהם עורבין על הגבולים שנקראים שפתיים, ואין המניחים את האיש הישראלי שיצא מהגבול שלהם להתקרב אל הקדושה. בבחינת כל רודפי הישיגוע בין המצרים. והפסוק אומר שזהו עיקר שבח ומעלת ישראל. וזהו אם תשכבון בין שפתיים. היינו כשאתם העובדי כוכבים וסתרה אחרא, כשהייתם שוכבים ואורבים בין שפתיים, שהם הגבולים והמצרים. לבלי להניח את איש הישראלי להתקרב לשם יתברך, גם אז כנפי יונה, שהיא כנסת ישראל, נחפה בכסף, כמו שפרש רשי בחספה וחמדתה של תורה ומצוות. כי איש הישראלי החפץ באמת לאמיתו, ואינו רוצה להטעות את עצמו, אזי אפילו כשהתאוות והמניות מתגברים עליו כמו שמתגברים, ומניחין עצמן לאורך ולרוחב ומתפשטין כנגדו מאוד עד שאינו יכול לצאת מהם, גם אז בעוצם רחוקו הוא חושף וחומד בכל עת לשם יתברך, ואינו מניח את הרצון והכיסופין לעולם. וזה יקר מאוד מאוד בעיני השם יתברך, כי עיקר הוא הרצון והכיסופין כמבואר בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות. והשם יתברך משבח את ישראל בזה שבשביל זה זוכין למה שזוכין. כי אם תשכבון בין שפתיים לערוב ולמנוע את ישראל כנ"ל, גם אז כנפי יונה נחפה בכסף, בחספה וחמדתה של תורה ומצוות כנ"ל. וזה בחינת יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים, שגם שם בין המשפטיים והמצרים והגבולים שעורבים עליו ומתאים אותו מאוד על ידי התגברות התאוות והמניעות, גם שם מתגבר להכניע ולבטל את עצמו לגבי התורה והצדיק, ומכניע גופו וחומרו המגושם כחמור לישא עליו עול תורה, ועל ידי התורה זוכה להפוך הכל אל הקדושה. וזה בחינת ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל. כי כמה וכמה עתים עוברים על כל אחד ואחד מישראל. כי יש כ"ח עתים, עתים לטובה, עתים לרעה. ובהם כלולים כל העתים העוברים על כל אחד ואחד מיום היוולדו עד יום מותו. אשר עליהם מתחנן דוד, בידך עתותי הצילני מיד אויבי ומרודפי. וזה עיקר שלמות הצדיק הגדול במעלה מלמד תורה ודעת לישראל, כמו יששכר, שיוכל להעיר בכל אחד ואחד מישראל, שיוכל להתחזק ולהישאר על עומדו בכל הזמנים והעתים העוברים עליו, בבחינת ומבני יששכר יודע בינה לעתים, שיודעים להכניס בישראל בינה וחוכמה אמיתית, שידעו בכל עת ועת שעוברים עליהם יהיה איך שיהיה, לבלי ליפול בדעתו חס ושלום ולבלי להתרחק מהשם יתברך לעולם. וזהו לדעת מה יעשה ישראל, שידע כל אחד מישראל מה לעשות בכל עת ועת, איך להתחזק בכל עת ועת, פעם בתירה, פעם בתפילה, פעם בצעוקה ושווה ותחינה ובחיה, פעם בשמחה וחדווה, פעם בדיבור, פעם בשתיקה. ויש עת שצריכים ומוכרחים לבטל את עצמו די כמה עבודה, בבחינת עת לעשות להשם הפרו תורתך. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ביטולה של תורה זהו קיומה. כי יש עת שצריכים לאכול או לישון בשביל קיום הגוף, או לדבר עם בני אדם כדי לפקח די תוי, חייצא בזה הרבה. וכן כל העתים בכלליות ובפרטיות שעוברים על האדם פעמים ובבחינת עלייה ופעמים ובבחינת ירידה. וגם בבחינת העלייה בעצמה יש אלפים ורבבות מדרגות. וכן יש ימי הילדות והבחרות, ימי עלייה וימי עמידה וימי ירידה, שהם ימי הזקנה והסיבה. וכל מה שעובר על האדם בכל אלו העתים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על רבי אליעזר שקם אפילו לפני זקן נוכרי, אמר כמה ארפת כדעדו עליו. כי בהכרח שיעבור על כל אדם כמה וכמה מיני עתים שונים, ובפרט על איש הישראלי הרוצה להתקרב לשם מטבח, שבשבילו נברא הכל. והצדיק הדור האמיתי, בחינת יששכר, הוא מאיר בישראל בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל, שידע כל אחד מישראל מה יעשה בכל עת ועת באופן שלא ייפול ולא יתרחק מהשם מטבח לעולם. וכן כתיב בדוד מלך ישראל כשנסתלק, והעתים אשר עברו עליו ועל ישראל. ופרש רשי שם עתים צרות שעברו עליו. י"ד. וזה שאמר דוד בידך עתותי הצילני וכו', היינו כנ"ל, שעל כל אדם כפי מדרגתו צריך שיעבור עליו כמה וכמה מיני עתים, כמו שפרש רשי שם בסמוך, על ועל ישראל, עתות שעברו על ישראל כנ"ל, והעיקר להתחזק בכל עת כנ"ל. וזה בחינת וכל פטר חמור תפדה בשה, שצריכים לפדות החמור בשה שהוא בחינת קדושת ישראל, להפוך גם בחינת החמור אל הקדושה. כי יש לנו כוח לזה על ידי הצדיק האמת שמאיר בבן ותלמיד, שהוא בחינת כהן, שהוא הרב והצדיק האמת בחינת כלליות בן ותלמיד. ועל כן נותנין עשה להכהן וכנ"ל. תתוו. וזה בחינת המתקת פחד יצחק על ידי עשה לעולה, בחינת וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו להמתיק היראה רעה ארנבה פסולה כנ"ל. לישרלן מור ויילן דמיתנן וכולי, היי תורה והי מצוות דמגדן עלן. כי היה בשמחה גדולה כל כך, עד שמת מוות לא הפילה אותו כלל. אדרבה, על ידי זה נתעורר להשם מטבח בבחינת והנה טוב מאוד הפך הרשעים. שנאמר בהם, זה דרכם כסל למו ואחריהם בפי הם ירצו סלע. וזהו רגזו ואל תחטאו שיהיה הרוגז והיראה לטובה וחנל, למנוע מהחטא. וזהו יזיל מוטב וימלב וכו'. וזהו מחמת העירה פסולה הנ"ל. ועל כן יעסוק בתורה שכלולה מהערת בן ותלמיד, שהיא משיבת נפש, ומאירה בהם הדעת האמיתי שהוא יראת השם לחיים ולטובה. וימלב יזכור לו יום המיטה בחינת ודום וסלע. ועל כן אינו מזכיר לו יום המיטה עד אשר עוסק בתורה ומקבל הדעת כנל של התחזקות הנ"ל. וימלב יוכל ליפול יותר חס ושלום כנל. אבל על ידי התורה שמלמדת אותו לזכור בירת העונש לטובה כנל, על כן אז די כיזכור לו יום המיטה בבחינת לישרלן מור הנ"ל. כי עיקר הנפילה מחמת גדלות שאין נאה וראוי לו לעבוד עבודה ויגיעה הזאת ועדיין לא פעל כלום. אדרבה נדמה לו וכו'. אבל החפץ באמת אומר בליבו בשביל נקודה אחת של התנוצצות אלוקות אחד כדאי כל היגיעה בכפלי כפליים. וכמו הצדיק ששימח את עצמו על ידי שלא עשה ניגוי. וכמו שכתוב בתורה הזמרה. ועל כן די כה על ידי ה' תורה וה' מצוות באו לשמחה. כי לא נפלו על ידי זה, רק באו לענבה אמיתית על ידי זה, שנאמר בהם, ויספו ענבים בהשם שמחה, ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו. וכתיב, בהשם תתעלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו. הפך, אחר וכיוצא שנפלו על ידי שלא חזקו עצמן בבחינה הנ"ל, ואמרו איזיל ויתענה, בחינת אכול ושתה כי מחר נמות, בחינת זה דרכם כסל למו ואחריהם בפיהם, שדי כה על ידי שזוכרין יום המיטה ויראת העונש נופלים יותר חס ושלום. אבל המקורבים והנלווים להצדיק האמת הנ"ל נמשך עליהם מערה מהיראה הילאה ונפלאה הנ"ל, שהוא בחינת ראש השונה, בחינת צמיחת קרן משיח, שהוא בחינת המתקת פחד יצחק, שעל ידי זה היראה באה רק לחיים, לקרב ולא לרחק חס ושלום. וזה שנשמח ושמתם לפסוק וחרה וכו', ומזה הפסוק ושמתם דרשו רבותינו ז"ל, זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה וכו', כי וחרה וכו', היא בחינת יראת העונש. ועל זה מסיים ושמתם שתיזהר שהיא תהיה היראה לטובה בבחינת סם חיים וכנל. וכל זה נמתק על ידי פדיון פטר חמור בסה. פטר חמור שהיא הולדה הראשונה של בכור זה בחינת יראה, בחינת רעדה חזתם שם חילקה יולדה, בפרט הולדה הראשונה. ומאחר שהיראה נמשכת על ידי הולדה הראשונה של חמור, שהוא בהמת מאה, בחינת גשמיות וזוהמת החמור, יוכל להתאחז חס ושלום יראה רעה ופסולה הנ"ל, שאז מתגבר גשמיות וזוהמת החומר יותר ויותר, עד שנעשה שונא גדול לתלמיד חכם, בבחינת מי ייתן לי תלמיד חכם וכו'. ועל כן צריכים לפדותו בסה ואז נמתק כעירה שתהיה עם דעת על ידי שנותני נעשה לכהן שהוא בחינת הרע והצדיק הנ"ל. ואז אני אתפך ונעשה החמור מרכבה לקדושה בבחינת יששכר החמור גרים וכו' כנ"ל. וזהו ואם לא תפדה וערפתו הוא הפסיד ממונו של כהן וכו'. כי עיקר השירות נמשך משם מבחינת כהן והרב הנ"ל שזוכה להערת בן ותלמיד כמובן בתורה הנ"ל. ועל כן יופסד ממונו ועשירותו כנ"ל. וזה שתרגום מסחר חמור גרם, עתיר בניכסין, כי עיקר השירות על ידי הערת בן ותלמיד, שעל ידי זה מהבחין החמור אל הקדושה, שזהו בחינת יששכר חמור גרם וכו' וכנ"ל. סוגריים, מין, וזה בחינת המתקת פחד יצחק עד כאן, לא נכתב כסדר בבירור, רק ראשי פרקים. ועתה נבוא לבאר הדברים בישועת השם. סוגריים, וכל זה מקושר למה שכתבנו בהלכות בכור בהמת תאורה, הלכה ד'. תזיין. וכלל הדבר. כי האדם צריך להיזהר מאוד להמשיך על עצמו יראת השם. ועיקר היראה נמשך על האדם על ידי יראת העונש, כמו שכתב אדוננו, מורנו ורבנו ז"ל, שאפילו צדיקים צריכים יראת העונש, כי עיקר היראה הוא יראת העונש עיין שם. אך כל מי שאינו רוצה להטעות את עצמו, צריך להיזהר מאוד מאוד שימשיך על עצמו היראה מהעונשים לטובה, ולא לרעה חס ושלום. כי יש כמה וכמה שעל ידי עוצם היראה שלהם נופלים יותר כאשר שכיח בכמה בני אדם, שכשיושבים על ספר ראשית חוכמה הקדוש, או שאר ספרי מוסר מדברים מגודל מרירות העונשים הקשים המגיעים על כל עבירה רחמונא ליצלן, הם נופלים בדעתם יותר רחמונא ליצלן, מחמת שיודעים בעצמם שעברו על כל אלו הדברים כמה וכמה פעמים יותר ויותר רחמונא ליצלן. ומגודל המרה שחורה והעצבות שנופל עליהם, על ידי זה הם נופלים יותר מבתחילה. עד שיש שבאים על ידי זה לכפירות חס ושלום, כי מחמת שאינם יכולים לישא עליהם אימת העונש הגדול כל כך, וכן להתגבר על יצרם אינם מתגברים, ועל כן אוי להם מיצרם ואוי להם מיוצרם. ומחמת זה נמצאים שבאים על ידי זה לכפירות חס ושלום, וכל זה מחמת שירת העונש היא בחינת דינים, ומבחינת דינים משתלשל כל אחיזת היצר הרע והסתרא אחרא. ועל כן כשאינו זוכה, אזי חס ושלום נתהפך לו היראה לרעה רחמנא ליצלן, כי נופל לעצבות ומרה שחורה חס ושלום, שעל ידי זה מתגברים התאוות יותר כנ"ל. על כן, עיקר התיקון על ידי בחינת הצדיק הגדול הנ"ל שזוכה להמשיך בעולם הדעת שהוא בחינת תארת בן ותלמיד. ועיקר הוא על ידי הערת התלמיד שהוא בחינת מלוא כל הארץ כבודו, בחינת הקיצו ורננו שוכני אפר וכו', שמחזק כל הנופלים והרחוקים שלא התייאשו עצמן בשום אופן כנ"ל. וכל זה כדי להמשיך עליהם יראה כמו שכתוב שם, היינו שזה הצדיק זוכה להאיר דעת נפלא ונורא מאוד, שעל ידי זה נמשכת יראה הילאה ונפלאה מאוד, עד שזאת היראה יכולה להגיע ולהאיר ולעורר כל הרחוקים מאוד מאוד. ועיקר הדבר, שבעוצם נפלאות הדרכים שממשיך זה הצדיק בדעתו הנפלא, על ידי זה באה היראה על כל אחד רק לטובה ולא לרעה, אפילו הרחוק מאוד מקבל היראה רק לטובה. כי הוא מאיר ומודיע בעולם דרכי טובו וחסדו הגדול שאינו נפסק לעולם. הוא מודיע לכל אחד כי עדיין השם יתברך איתו ועימו וקרוב אליו, ומחיה ומשמח ומנחם הכל ומאיר בהם דרכיו, שגם הם יוכלו לשמח ולחזק את עצמם בעוצם רחוקם. ואז נמשך עליהם היראה תמיד לטובה ולא לרעה כלל. כי תכף כשזוכרים את עצמם, או כשרואים באיזה ספר מוסר עוצם יראת העונש, הם מתעוררים בתשובה תכף כראוי. ותכף שהבעל דבר רוצה להכניס בהם מרה שחורה ועצבות כאילו אפס תקווה חס ושלום, הם זוכרים תכף חסדי השם וטובו ונפלאותיו, בכל דרכי הצדיק הנפלאים שהאיר בהם, שעל ידי זה יכולים לחזק את עצמו ולשמח את עצמו תמיד כמו על ידי התורה הזאת ועל ידי התורה הזמרה לאלוקי בעודי וכו' וכו'. יזיין. כי זה כלל גדול, כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה וכו'. בכל הדברים שהשם יתברך שולח על האדם, הן טוב, הן להפך, כל כוונתו יתברך תמיד לטובה. רק שהאדם הוא במשקל וניסיון תמיד. ועל כן אפילו כשהשם יתברך שולח איסורים על האדם, חס ושלום, או שרואה איסורים ועונשים של אחרים, וכל כוונתו יתברך כדי שיתעורר לשוב אליו. אבל בזה העולם יש לאדם בחירה תמיד, עד שלפעמים מתגבר עליו הבעל דבר במראה שחורה ועצבות, עד שנופל יותר על ידי זה וכנ"ל. ועל כן צריכים להתגבר תמיד בכל עת שבא עליו איזה יראה שתהיה לטובה, שיהיה ניזהר מאוד שתכף כשהמחשבות רוצים להחליש דעתו ולהגביר עליו העצבות ולהפילו חס ושלום על ידי זה, שיתגבר כנגדם ויחזק את עצמו בכל דרכי ההתחזקות המבוארים בדברינו כמה פעמים. ואז תהיה העירה לטובה שיזכה לתשובה על ידי זה ויכול לבוא לשמחה גדולה על ידי העירה, אפילו על ידי עירת העונש. אף על פי שהוא יודע בעצמו שהוא רחוק מאוד מהשם מטבח והוא מלא חטאים, רחמנא ליצלן, אף על פי כן לא ייפול בדעתו על ידי זה כלל, רק יבוא על ידי זה לענווה באמת שהיא בחינת שמחה, בחינת תשמעו ענבים וישמחו, וכתיב, ויספו ענבים בהשם שמחה, ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו. כי קרוב השם לנשברי לב, והוא שוכן את דקה. ותכף כשבא לשפלות אמיתי, השם יתברך שוכן עמו, ומנחם ומשמח אותו בכל מיני שמחות ונחמות. כי במקומו יתברך עוז וחדווה תמיד, כמו שכתוב, עוז וחדווה במקומו. וכתיב, כי בו ישמח ליבנו. י"ח. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל בהילולה דמור ברדר אבינה, אמרו רבנן לרבונה זוטה, לישרלן מור, אמר לו ויילן דמיתנן, ויילן דמיתנן. אמרו לאנן, מה נישרה בטרח? אמר לו, היי תורה, היי מצוות דמגנן עלן. והוא תמיה מאוד, מה השיר והשמחה הזאת ויילן דמיתנן? בפרט שציווה עליהם לישרא בתרי אי תורה ואי מצוות, ואיך שייך זאת לשיר ושמחה. אך על פי הנ"ל יובנו הדבורים היטב, כי היה בשמחה גדולה כל כך עד שאימת מוות שהוא יראה את העונש, לא היה לו כוח להפיל אותו לעצבות חס ושלום, רק אדרבה. כל מה שזכה יראת העונש יותר נמשך עליו יראה קדושה יותר, שעל ידי זה נתחזקה השמחה אצלו יותר. בבחינת וגילו ברעדה. כי כל מה שזכר יותר עניין המיטה יתחזק יותר שיהיה לטובה, דהיינו שעל ידי זה יתקרב להשם מטבח, ולא שיתרחק יותר על ידי זה חס ושלום. רק אדרבה, מגודל האימה ויראה מהמוות יתחזק לקיים דברי חכמנו ז"ל, לשמח את עצמו בחסדי השם וטובו שאינו נפסק לעולם. ועל כן שר לפניהם ויילן דמיתנן, וציווה עליהם לשיר אחריו אי תורה ואי מצוות דמגנן עלן, כי עם חסדו וטובו הגדול שאינם נפסקים לעולם, כי הם זכו שעל ידי זה באו רק לענווה אמיתית שרגישו שפלותם האמיתי, ועל ידי זה נתקרבו יותר לשם מטבח, שזהו עיקר השמחה, בחינת אנוכי אשמח בהשם וכנ"ל. כי עיקר הנפילה על ידי גדלות, שמחמת גסותו נדמה לו שכבר היה יגע בעבודת השם. וכשרואה אחר כך גודל רחוקו עדיין מהשם מטבח נופל בדעתו מאוד, כי נדמה שהוא מתייגע בחינם חס ושלום, ועל ידי זה נופל לגמרי חס ושלום. אבל מי שחפץ באמת יודע שפלותו באמת וגדולת הבורא יתברך, עד שכדאי אצלו כל היגיעות והעבודות שבעולם בשביל נקודה אחת של התנוצצות אלוקות אחד. הוא משמח בכל נקודה ונקודה שמוצא בעצמו מקדושת ישראל, בפרט מה שזכה שלא עשה ניגוי, כמובן בדברנו עיין שם. ועד רבה, כל מה שרואה רחוקו יותר בא לשמחה יותר מחמת שבא לשפלות וענווה יותר. וזה בחינת ירידה תכלית העלייה, שעל ידי הירידה בא לשפלות אמיתי, כי לא הניח להפיל את עצמו על ידי הירידה חס ושלום שבא מחמת גסות. שאינו יכול לסבול לצפות עדיין לשם מטבח בשפלות וירידות כאלה. כי היה מרוצה לעבוד את השם אם היה זוכה להיות צדיק וחסיד גדול במעלה. אבל כשרואה שאינו זוכה לזה והוא רחוק כל כך ומונח בשפלות כזה, שוב אינו רוצה כלל חס ושלום. הוא מבקש תואנה לפרוש חס ושלום מאחרי המקום לגמרי. אבל מי שרוצה לחוס על חייו האמיתיים, באמת הוא מרוצה לעבוד את השם בכל מה שיוכל, אפילו אם חס ושלום לא יזכה לשום מעלה. רק שיקל מעליו מעט עונשי הגיהנום, או שיזכה לאיזה נקודה טובה באלמה. וכמו שפעם אחת שמעתי מרבנו ז"ל שאמר לעניין כזה, ומה יהיה אם לא יהיה לי עולם הבא? מה לעשות? ואם יגיע לי גם גיהנום? והגביה ידיו כאומר שצריך האדם להתרצות על הכל. כי בוודאי לא יעשה השם יתברך עוולה נגדו חס ושלום, כי צדיק וישר הוא. ומי שמחזק את עצמו תמיד כנ"ל, הוא בא על ידי הירידה לשפלות אמיתי ומתקרב יותר לשם מטבח. הוא בטוח בחסדי השם וטובו שיתהפך הכל לטובה. בכוח וזכות הצדיקים האמיתיים שיש להם כוח להפוך הכל לטובה. ואזי זוכה לשמחה גדולה תמיד ומתקרב לשם מטבח יותר בבחינת ירידה תכלית העלייה. כי השם מטבח שוכן את דקה וכו'. יוטט. וזהו בחינת כי עמך סליחה למען תיוורא. שמחמת שבטוחים שהשם מטבח סולח ומוחל, על ידי זה די כזוכין ליראה טובה לשוב לשם מטבח. כי מי שאינו מחזק את עצמו בזה, אינו יכול לזכות ליראה. כי כשבא עליו איזה יראה נמשך אל העצבות חס ושלום, ונופל על ידי זה יותר. אבל על ידי שיודעין כי עמך הסליחה, ובטוחין בחסדו תמיד שהכל יוכל להתקן ולהתהפך לזכויות, על ידי זה זוכין ליראה בחינת למען תיוורא. כי מקבלין היראה לטובה וחנל. וזה קיוויתי השם קיוותה נפשי ולדברו אוכלתי. ופרש רש"י קיווי אחר קיווי. היינו כנל. שצריכים לקוות ולצפות לשם תמיד בקיווי אחר קיווי בלי שיעור. וכמו שמדבר בזה אחר כך ולדברו אוכלתי, נפשי לשם שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל השם כי עם השם החסד והרבה עם אופדות. כי יש עמו ידבח כמה מיני פדות שבוודאי יפדה אותנו מכל עוונותינו והוא יפדה את ישראל וכו'. רק שצריכים לקוות ולשמור ולצפות כיווי אחר כיווי עד ישקיף וירא השם משמיים וכנ"ל. חף. וזהו בחינת ספירת העומר. כי על ידי ענפת העומר שעורים מגלין ומפרסמין כי מלוא כל הארץ כבודו ובכל מקומות ממשלתו. שזהו הערת דרי מטה, שהוא העיקר כמו שכתוב והביא את התהילה מגושי אפר וכו'. דהיינו לגלות לכל הנופלים ולכל הרחוקים מאוד מאוד מהשם מטבח, על ידי מעשה מראים חס ושלום, לגלות להם כי עדיין השם אימם ואצלם וקרוב להם תמיד. בחינת הקיצו ורננו שוכני אפר וכו', כי מלוא כל הארץ כבודו. כי שעורים ומאכל בהמה שהוא העדר הדעת, שזה בחינת פגם החוטאים. שמסלקין מעצמן הדעת ועושין מעשה במחס ושלום. כמו שאמרו אבותינו זל, ומובא שם בתורה הזאת, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. ועל כן שעורים ומנחת קנאות של הסוטה, שמשם למדו רבותינו זל זאת, שאין אדם עובר עבירה וכו', כמו שדרשו שם על פסוק, כי תסתה אשתו, שאין אדם עובר וכו', אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. ומחמת זה מוכרחין להביא מנחות של שעורים, כי היא עשתה מעשה בהמה, אף קורבנה מאכל בהמה, כמו שפרש רש"י שם. ועל ידי מנחת שעורים דייקה נבדקת. וזהו בעצמו בחינת מנחת העומר שעורים, שיבדיקו דאשת חיל שם כלל ישראל. היינו שעל ידי שמביאין עומר שעורים מאכל בהמה, ומניפין ומרימין אותו למעלה ולמטה, למי שהשמיים והארץ שלו ולכל ארבע רוחות העולם, למי שכל ארבע רוחות העולם שלו, כמו שפרש רש"י שם, על ידי זה מגלין ומפרסמין כי מלוא כל הארץ כבודו. היינו בחינה הנ"ל, שגם בבחינת שעורים שהוא תכלית הגשמיות, בחינת מאכל בהמה, היעדר הדעת, בחינת פגם כל החטאים כנ"ל, גם שם מלא כבודו ידבח. כי לית אתר פנוי מיניה והוא ידבח מחיה את כולם. ועל כן אין שום יאוש בעולם כלל. וזה עיקר הבדיקה והניסיון של כנסת ישראל, כמו שכתוב בראיה מאמנה, והיא ובדיקה דאשת חיל. כי זה עיקר הבדיקה והניסיון של כל אחד מישראל כשבא לתאר את עצמו מזוהמתו, כמו כלל ישראל שצריכים לתאר עצמם מזוהמת מצרים באלו הימים. שעיקר הבדיקה והניסיון, אם יכול לעמוד בכל מה שיעבור עליו, שתמיד יתחזק בשם מטבח ולא ייפול משום דבר. כי יאמין תמיד כי מלוא כל הארץ כבודו, ויהיה איך שיהיה על יסתיר פניו מהשם מטבח מלהשתוקק אליו ומצעקה ובקשה ותחנונים. כי הרבה הרבה צריך לעבור על כל אחד לפי מדרגתו, ועל כן עיקר ההכנה לקבלת התורה, שהיא התגלות הדעת הנ"ל, הוא על ידי העומר שעורים, שעל ידי זה מתחילים להמשיך הערה הזאת של הדעת הנ"ל, לידע ולהודיע ולהיוודע כי מלוא כל הארץ כבודו. ואפילו בתכלית הזוהמה והגשמיות בבחינת עומר שעורים, גם שם יכולים לגלות כבודו ידבח. ועד רבה, די כעל ידי זה, על ידי בחינת עומר שעורים מגלים ומפרסמים כבודו ידבח, על ידי שהרחוקים ביותר שהם בחינת שעורים, בחינת בהמיות, כשהם מודים ומודיעים אמונתו הקדושה ידבח, שעל ידי זה עיקר הגדלות והתגלות כבודו ידבח, בבחינת קדעת יתרו די כה, כדי נסתלק והתייקר שמה דקוצ'ה בריחו אלה ותתה. כמובן בדבריו זה על כמה פעמים. חפה אלף. ועל כן סופרין הימים לעומר, כמו שכתוב, וספרתם לכם, לעצמכם. מה הטעם וספרה לה לעצמה, ופאחה וספרתם לכם לעצמכם. כמו שכתוב בזוהר הקדוש. היינו, כי כל אחד צריך לספור ולהחיות ימיו על ידי בחינת עומר שעורים שמשם מקבל חיות בכל יום ויום מימי הספירה, שמחנה וטהרה לקבלת התורה. שעיקר הכנה והטהרה על ידי שסופר ומונה בכל יום ויום אל העומר שעורים שבזה מזכיר את עצמו, כי בכל יום כי מלוא כל הארץ כבודו. ומכל התומות והזוהמות שבעולם יכולים לשוב אליו ידבח, כי מלוא כל הארץ כבודו, שזה נתגלה על ידי העומר שעורים כנל. כי זה ידוע שאי אפשר לקפוץ בפעם אחד אל הקדושה בשלמות, כי הבא להתאר מסייעין לו, אומרים לו המתן, שצריך להמתין הרבה כל אחד כפי עניינו, ובוודאי כל אחד כפי עניינו בכל הימים שצריך להמתין, עד שיזכה להתקדש כראוי, בוודאי בכל אלו הימים עובר עליו מה שעובר, מחמת שעדיין לא נתאר מזוהמתו. ובכל הימים הוא נתנסה ונבדק מהשם ידבח בבחינת עומר שעורים, שהוא הבדיקה של כלל ישראל, כשצריכים לצאת מזוהמת מצרים ולזכות לקבלת התורה ביום החמישים בשבועות הקדוש. כי כמו שבכלל ישראל כן הוא בפרטיות אצל כל אחד ואחד, ואבין הדברים היטב, כי אי אפשר לבאר כל זה היטב, כי כבר דיברנו מזה היטב בכמה מקומות. ואף על פי כן, עדיין יש ניסיונות הרבה לכל אדם בעניין זה, מה שצריך להתחזק, שלא ייפול בדעתו בשום אופן. כי כמו שאדם צריך לעמוד בניסיון לבלי ללך אחר תאוותיו ביתר או באיסור חס ושלום, כמו כן צריך להתחזק לעמוד בניסיון אם כבר נכשל במה שנכשל חס ושלום, לבל ייפול על ידי זה כלל. כי כל הנפילות שנופל הוא רק מעשה הבעל דבר שרוצה ללוחדו ברשתו חס ושלום על ידי זה דייקה. וכבר דיברנו מזה, ממה שנמצאים הרבה נופלים בדעתם ואומרים שאי אפשר להם ללך בדרך הישר עוד. זהו רק מחמת תאוותם ויצרה מרה, שמבקשים תואנה ועלילה לפרוש מאחרי המקום, בחינת ויהיו העם כמתעוננים, שפרש רשי מבקשים עלילה לפרוש מאחרי המקום. כי כל אדם יצר ליבו רע מנעוריו, אך מחמת אימת העונש הוא מתגבר בכל פעם לכבוש תאוותו. אך אוי לו מייצרו, אוי לו מיוצרו, על כן הוא מבקש תואנה ועלילה לפרוש מאחרי המקום חס ושלום, כדי שיוכל ללך אחר תאוותיו הרעות חס ושלום. והעלילות והתואנות שהבעל דבר מוצא לכל אדם רבו מספור, כי אין מספר, ולכל אחד מוצא עלילות עלילות מיוחדות, רובם על ידי חסרון הפרנסה ומניעות המונעים וכו'. אך אף על פי כן נפשו מרה לו, כי יודע שיצטרך ליתן דין וחשבון, ועל כן מתגבר בו הטוב בכל פעם לשוב לשם ידבח. אך בשום דבר אינו מוצא לעצמו עלילה ופתור, כמו על ידי התחבולה הנעל של הבעל דבר. דהיינו מה שמפילו בדעתו בכל פעם, ומראה לו בכל פעם כאילו אפס תקווה חס ושלום. כי הוא רואה בעיניו שכבר חתר כמה פעמים ורצה להתקרב אל הקדושה, ונפל אחר כך כל אחד כפי מה שנפל. וכן היה כמה פעמים בלי מספר. ועל כן הוא פטור בעיני עצמו עוד מלחתור עוד חתירות האלה. לשוב לשם ידבח. אבל באמת כל הרעיונים והמחשבות האלה הם רק מעשה בעל דבר שמוצא לו עלילה לפרוש מאחרי המקום חס ושלום, כדי שילך אחרי תאוותיו חס ושלום. כי באמת אין שום ייאוש בעולם כלל, כאשר צעק רבנו ז"ל קול גדול ולא יסף. כי כל אדם צריך שיעבור עליו הרבה הרבה קודם שזוכה לכנוס אל הקדושה, וכמו שעבר על אדם הראשון 130 שנה שרצה לשוב, ודייקה בכל אלו עקוף למד שנים, באו רוחות וחיממו אותו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ובוודאי נחלשה דעתו מאוד מאוד בכל פעם, כי כבר היה לו יצר רע גדול, כמבואר בדברי אבותינו ז"ל. ובוודאי רצה בעל דבר להפילו בדעתו בכל פעם. אבל הוא התגבר כנגדו בכל עת, ולא הניח דרכי תשובתו שעסק בהם בכל עקוף למד שנה. עד שזכה בסוף עקוף למד שנה להוליד בדמותו בצלמו את שט, שממנו הושתת העולם, ויצאו ממנו אבות ומשה ומשיח. ואף על פי שחטא אדם הראשון עדיין צריכים לתקן בכל דור ודור, אף על פי כן, אם הוא בעצמו לא היה מתגבר לתקן מה שתיקן, היה קשה מאוד לתקן וגם לא היה זוכה למה שזכה. אבל על ידי התחזקותו והתגברותו לשוב לשם ידבח, בכל הירידות והנפילות שעברו עליו, זכה שנפטר בשם טוב. כי היה כל ימיו צדיק וחסיד גדול, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי זה עיקר הניסיון של האדם, שיתחזק את עצמו בכל הירידות שבעולם, רחמנא ליצלן, בכל מה שיעבור עליו, שתמיד בכל יום ובכל עת יתחיל מחדש, וירגיל את עצמו בשכחה, לשכוח מה שעבר עליו, וידמה בדעתו כאילו נולד היום, וכמבואר בדברנו כמה עצות ודרכים נפלאים בעניין זה, איך לחזק את עצמו בכל עת עיין שם ויערב לך לעד. חב וזהו, וספרתם לכם לעצמכם. לכם לעצמכם דייקה, שכל אחד צריך לספור ספירת העומר, שהוא בחינת התחזקות הנעל לעצמו כפי משהו. ולא ייפול בדעתו מחמת שנדמה לו שחבריו בני גילו טובים ממנו הרבה. כי אף על פי שהוא מידה טובה להיות ענב ולהחזיק כל אדם טוב ממנו, אבל אם ייפול בדעתו על ידי זה חס ושלום, אין זה ענבה. אדרבה, זהו גדלות גדול. שאין נאה לו שיעבוד איזה עבודה על השם יתברך, ועדיין הוא רחוק כל כך, וחבריו כבר זכו למה שזכו. כי אסור לערער אחר המקום. ומי יודע מאיזה מקום הוא, ובאיזה מקומות נמשך על ידי מעשיו. כי אין אדם דומה לחברו כלל. על כן כל אדם שרוצה לצאת מטומאתו וזוהמתו, שזה בחינת ספירת העומר, כדי שיתהרו וכו', צריך לספור הימים לעצמו דייקה, ואל יפיל אותו חברו כלל חס ושלום. וזהו ספרתם לכם לעצמכם דייקה. והבן היטב, וכאין מה שכתב רבנו ז"ל על פסוק אחד היה אברהם, שעיקר התקרבות אברהם אבינו עליו השלום לשם יתברך, היה על ידי שחשב תמיד שהוא רק אחד בעולם, ולא הסתכל על שום מונע ומעכב ומבלבל. עיין בתחילת הספר ליקוט את עניין העניין זה. ובאמת, כמו שיש כמה מיני מניעות מהמונעים הרשעים או מתנגדים הרוצים למנוע מהאמת בכמה הסתות ופיתויים ודברי לצנות וחלקלקות, כן, יש גם כמה מיני מניעות וחלישות הדעת אפילו מחבריו ואוהביו באמת. בכל זה אי אפשר לבאר בכתב, רק כל אחד יבין בעצמו כפי ענייניו. וכנגד כל מיני מניות וחלישות הדעת שבעולם צריכים ללך בדרך הנ"ל, בבחינת אחד היה אברהם, לחשוב כאילו יחידי בעולם כנ"ל, וזה בחינת וספרתם לכם לעצמכם כנ"ל. וכמו שמובא במעשה של החכם והתם, מבואר שם שהתם היה רצען, ולא היה יכול המלאכה כראוי, ומנעל שלו היה בשלושה קצוות, והוא היה מתפאר בו מאוד כמה נאה ויפה המנעל הזה. והייתה שואלת לו אשתו אם כן, מפני מה שערי בעלי מלאכות נוטלים שלושה זהובים בעד זוג מנעלים, ואתה אין לך לוקח כי אם אחד זהב וחצי? השיב לה מעלי בזה, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ועוד, למה לנו לדבר מאחרים? הלא נתחיל לחשוב כמה וכמה אני מרוויח בהמנעל זה מיד ליד, האור הוא בכך וכו'. עיין שם כל זה היטב ואבן. כי במעשה הזאת מבינים רוב העולם כמה דברים הנוגעים לעבודת השם יתברך שצריכים להתנהג בדרכי התמימות ולהיות בשמחה תמיד אפילו בעניות ודחקות גדול. וגם עבודתו ותפילתו אינו בשלמות כלל אף על פי כן. יהיה בשמחה בחלקו תמיד ולא יסתכל על העולם כלל שיש להם פרנסה כנגדו בחפלי חפליים, ויש להם אכילה ושתייה ומלבושים נעים. ואף על פי כן מלאים דאגות תמיד בריבוי חסרונות, וגם בעבודת השם בתורה ותפילה הם גדולים ממנו אלפים פעמים. ואף על פי כן אל ייפול בדעתו מזה כלל, רק ישמח בחלקו תמיד. כמבואר שם שהלחם שלו היה אצלו כל המאכלים שבעולם, ומנעל שלו שגמר בכמה ימים בהגיעה גדולה והיה מלא חסרונות, והרוויח בו פחות הרבה מאחרים, אף על פי כן היקר בעיניו מאוד, והתפאר בו הרבה. ולא הסתכל על אחרים כלל ואמר מה לי בזה, זה מעשה שלו וזהו מעשה שלי וחנל. ורבנו זל רמז בעצמו אחר שסיפר מעשה זאת שכוונתו לעניין תפילה ועבודת השם. כמו שמובא שם בסוף שאמר רבנו זל, ואם התפילה אינו כראוי, היא מנעל בשלושה קצוות. והבן עיין שם, היינו כנל. שצריכים להתנהג בתמימות גדול כדרכי התמנל, וצריכים לדקדק בכל המעשה לקח לעצמו מוסר ועצות מדברי התמנל, וללך בדרכיו, ולהיות בשמחה תמיד, ואל יבלבל אותו העולם כלל. ואפילו חבריו שזוכים לתפילה ועבודה הרבה יותר ממנו, אף על פי כן ליפול בדעתו מזה כלל, רק יהיה בשמחה תמיד בכל נקודה ונקודה טובה שמרוויח בתפילתו ועבודתו איכשהו. עיין שם במעשה ותבין. חף ג' וזה בחינת שבועות שאז הוא קבלת התורה שהיא עיקר הדעת הנעל של בחינת משה שמאיר בבן ותלמיד, בדרי מעלה ודרי מטה. הוא מודיע להם כי השם הוא האלוקים, שעיקר זה הדעת נתגלה בשבועות על ידי קבלת התורה. שעל זה נאמר אתה הורית על הדעת כי השם הוא האלוקים וכו'. כמו שמסיים שם, מן השמיים משמיעך את קולו ועל הארץ הראך את אישו הגדולה וכו'. שזה נאמר על מתן תורה. כי בכל ימי הספירה אנו מכינים עצמנו לקבלת התורה, ואנו עוסקים להמשיך עלינו הערה משם מבחינת הדעת של התורה, כדי שנוכל להכין עצמנו לקבלה. וכמבואר אצלנו מזה במקום אחר, שבשעת הכנה אל המצווה נמשך על האדם סיוע דלעילא מקדושת המצווה בעצמה, שאנו מכינים עצמנו לעשותה, אין שם. ועל כן בכל ימי הספירה אנו ממשיכים למויכין, כמבואר בקוונס בביאור כל מוח ומוח בפרטיות שנמשך בכל יום ויום ימי הספירה, אין שם. דהיינו, הערת הדעת הנעל שנמשך מהחכם הצדיק האמת הנעל שהוא בחינת משה וחנל. אבל עיקר המשכת זה הדעת בשלמות ובשבועות על ידי קבלת התורה שהוא עיקר הדעת הנעל. חפדלת. וזה בחינת עשרת הדיברות שניתנו בשבועות, כי עשרת הדיברות הם בחינת כל התיקונים המבוארים בתורה הנעל, אנוכי השם אלוקיך וכו'. זה עיקר הדעת הנעל להודיע כי השם הוא האלוקים. וזהו בחינת מאמר ראשון, אנוכי השם אלוקיך. שעל ידי זה העיר בהם להודיעם כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו, לא יהיה לך אלוהים אחרים וכו'. זה בחינת הזרה לגרש ולסלק הרוח שטות של העץ הרע שמשם כל התאוות רחמון אל יצלן. שזה עיקר הרחמנות, להוציא את ישראל מהאבונות שבאין על ידי הרוח שטות, וזהו בחינת לא יהיה לך אלוהים אחרים וכו'. כי העץ הרע נקרא אל אחר, כפירות, כמבואר במקום אחר. כי הוא עיקר הרוח שטות, כי נקרא מלך זקן וכסיל, והוא בחינת אלוהים אחרים עבודה זרה, שהם תכלית הכסילות והרוח שטות, כידוע לכל בן דעת גודל השטות וכסילות של עבודה זרה, וכמבואר בפסוקים רבים גודל השטות של כסילות ושטות דעתם. כמו שכתוב, ובאחה תבערו ויחסלו, וכמו שכתוב, ולא ישים אל ליבו לא דעת ולא תבונה למו חציו שרפתי ומו אש וכו'. וכן בפסוקים רבים. ומשם מבחינת העבודה זרה שהוא שורש היצע הרע, משם נמשך הרוח שטות של כל החוטאים אחמנה ליצלן. כי כל החטאים הם מבחינת עבודה זרה, כמו שכתוב, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים וכו'. ועל כן במאמר לא יהיה לך אלוהים וכו', כלולים כל הלא תעשה כמובן, שאנוכי כולל כל המצוות תעשה, ולא יהיה לך כולל כל הלא תעשה. כי אנוכי זה בחינת המשכת הדעת הנעל, שמשם כל המצוות עשה שבתורה, כי על ידי כל מצווה ומצווה נמשך מוח ודעת להכיר את הבורא יתברך שמו, ולא יהיה לך כולל כל הלא תעשה שבאים מרוח שטות שהוא בחינת עבודה זרה כנל. נמצא שאנוכי ולא יהיה לך עם כלל כל התורה, שהיא להודיע שעיקר הרחמנות המבואר בהתורה הנ"ל, שהוא להמשיך דעת להודיע כי השם הוא האלוקים, לגרש על ידי זה הרוח שטות שהוא הפך הדעת, כדי להוציא את ישראל מהבונות. לא תישא את שם השם אלוקיך וכו', זה בחינת היראה המבואר בהתורה הנ"ל, כי עיקר המשכת הדעת הוא כדי לזכות ליראה. חפה. וזה בחינת לא תישא את שם השם אלוקיך, כי עיקר היראה משם השם ליראה את השם הנכבד והנורא הזה. וכתיב יראו וראו וכו', כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. וכתיב ויראו גויים את שם השם וכל מלכי הארץ את כבודיך. וכתיב מפני שמי ניחתו. ועל כן ניתנה תירה בעלה ובשבועה כדי שיהיה נמשך יראתו לבלתי נחתה. ועל כן נזדעזע העולם בשעה שאמר לו תישא את שם השם, כי שם עיקר היראה כנל. וזה בחינת הנשבע כאשר שבועה ירא, כי שם עיקר היראה. וזה בחינת ושבועתו ליצחק, בחינת פחד יצחק. ועל כן לא תישא היא בחינת יראה, שהיא תיקון הדעת הנ"ל, שעיקר שלמותו ותיקונו כשזוכין ליראה, בחינת יראת השם ראשית דעת. וכמבואר שם בתורה הנ"ל מעניין היראה בכמה בחינות עיין שם. חפב. זכור את יום השבת לקדשו וכבד את אביך ואת אמך עם בחינת שני הערות הנ"ל, שהם בחינת הערת דרי מעלה והערת דרי מטה, וכל אחד ואחד כלול משניהם כמבואר שם. כי זכור את יום השבת זה בחינת השגת החכם בעצמו, שהוא השגת דרי מעלה, שהוא בחינת מה, בחינת איה, בחינת מחמית וכו', שהוא בחינת מה רב טובך וכו', בחינת השגת המקיפים שהם בחינת שפע, כתר, שעשוע עולם הבא. כמבואר שם שכל זה הוא בחינת שבת, שהוא בחינת עולם הבא, שאז זוכין לתכלית הידיעה שלא נדע, שהוא בחינת מקיפים. כי שבת הוא יום מנוחה וקדושה, תפארת גדולה ועטרת ישועה, בחינת כתר, בחינת איה שאומרים בשבת בקדושת כתר. כי שבת בחינת מנוחה וביטול, שהוא בחינת מה, בחינת עולם הבא, ואז הוא תכלית שלמות הדעת, בחינת השגת דרי מעלה, שהוא השגת החכם הנ"ל והשגת דרי מטה, בחינת מלוך עול הארץ כבודו כלול בה. כי ששת ימי המעשה כלולים בשבת, כי כל ששת ימי המעשה, כל חיותם וקיומם הוא משבת. כידוע וכמבואר בזוהר הקדוש, דמיני מתברכין כל שיט היומין. וששת ימי המעשה הם בחינת דרי מטה, בחינת עולם הזה כנגד שבת, שהוא בחינת עולם הבא. כי בששת ימי המעשה ברא השם יתברך כל הבריאה בעשרה מאמרות בשביל כבודו יתברך. כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו, שזהו בחינת מלוך עול הארץ כבודו, בחינת השגת דרי מטה. כי בשביל זה הייתה כל הבריאה בששת ימי המעשה, כדי שידעו ויכירו אותו יתברך, וימלא כל הארץ את כבודו יתברך. אבל בשבת שבת ונח אפילו במאמר, ולא ברא בו דבר, רק כל הבריאה של כל ששת ימי המעשה כולם חיים וקיימים רק משבת כידוע. כשבת בחינת ביטול, בחינת מה? בחינת השגת דרי מעלה. כי התחתון נכלל בעליון, ועל ידי מצוות שביטת שבת נתגלה, שכל הבריאה של כל ששת ימי המעשה, הכל נמשך ממנו ידבח, שהוא למעלה מהכל. היינו, שכל כבודו יתברך שמתגלה בכל הבריאה שנברא בששת ימי המעשה, שזהו בחינת מלוך עול הארץ כבודו, הכל נמשך ונתקיים רק על ידי שבת, שהוא בחינת מה, בחינת איה מקום כבודו. כי באמת שתי השגות אחד, כי השם יתברך סתום וגליה, ובחינת מלוך עול הארץ כבודו מקבל מבחינת איה ונכלל בו כי הכל אחד. וכל זה נתגלה על ידי שבת שמעיד כי השם אחד ושמו אחד. ושהוא יתברך שהוא מרומם ונעלה מכל הרוחניות, ברא כל העולמות וכל הגשמיות למען כבודו יתברך. נמצא ששבת הוא בחינת השגת דרי מעלה ובו כלול השגת דרי מטה. חפזיין. כבד את אביך ואת אמך, זה בחינת מה שצריכים להעיר בדרי מטה, שבשביל זה צריכים להניח בנים ותלמידים, כדי שישאר ממנו חליפות, שהמשיכו דעתו בדרי מטה, כמו שכתוב שם, שזה בחינת מצוות כבד את אביך ואת אמך, שמגיע להם כבוד והקיש כבודם לכבוד המקום. כי כל כבוד המקום נמשך על ידם, על ידי שהם המשיכו אותו בעולם, בשביל הגדלת כבודו ידבח, שאינו נתגלה כי אם על ידי בני אדם התחתונים שבזה העולם דייקה. נמצא שכבד את אביך וכו' הוא בחינת השגת דרי מטה, ובו כלול השגת דרי מעלה, כמו שכתוב שם. כי בכלליות העולם נקראים הבן והתלמיד שניהם בבחינת דרי מטה, כמבואר בתורה הנ"ל בתחילתו, שבן ותלמיד הם בחינת החליפות שצריכים להשאיר בזה העולם, עיין שם. אבל כל בחינה ובחינה כלול מכל הבחינות, על כן בפרטיות גם בדרי מטה בעצמן שהם בן ותלמיד יש בהם השגת דרי מעלה והשגת דרי מטה. כי השגת הבן אם זוכה הוא בבחינת השגת דרי מעלה, מחמת שהוא מקבל מוח ודעת אביו בעצמו. והשגת התלמיד הוא בחינת השגת דרי מטה כמו שכתוב שם. וכן גם הבן והתלמיד בעצמו, כל אחד ואחד מהם כלול גם כן משני השגות יחד. כי התלמיד צריך שיהיה נכלל בהבן, וכן הבן והתלמיד, כי צריך לכלול העולמות זה בזה כדי שיהיה להם יראה. ועל כן בכלל העולם, כלל הבנים שצריכים להניח בזה העולם, כדי שיגדלו כבודו ידבח, שבשביל זה מצווה לכבד אבי ואמו, כלל הבנים הם בבחינת דרי מטה, כי בשביל זה דייקה צריך להניח בנים, כדי שישאר דעתו בזה העולם דייקה להעיר בדרי מטה כנל. רק בפרטיות כלול בהם גם השגת דרי מעלה. ואם זוכה הבן יותר יכול להגיע למעלות עד השגת הבן של החכם הדור, שהוא בחינת מקיפים הנ"ל, בחינת מה, בחינת איה, בחינת השגת דרי מעלה וכנל. כפחת. וכל עשרת הדיברות הם חמש כנגד חמש. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, דיבור לא תרצח כנגד אנוכי, כי הרוצח ממעט הדמות. היינו, כי מצוות אנוכי היא להעיר הדעת הקדוש, להודיע כי השם הוא האלוקים כנ"ל. וכנגד זה איסור לא תרצח, שאסור להרוג נפש מישראל שנחשב כאילו ממעט את הדמות. היינו, כי ידיעה זאת, להודיע אלוקותו ידבח בכל העולמות, זה אי אפשר כי אם על ידי ריבוי נפשות מבני ישראל שבזה העולם דייקה. שכל אחד ואחד כפי שורשו כן יש לו חלק בהתגלות ידיעת אלוקותו ידבח. וכל מה שנתרבים בזה העולם נפשות בני ישראל יותר ויותר, נתגלה כבוד אלוקותו יותר, כי ברוב עם אדרת מלך. וזה בחינת השלמת הקומה העליונה להשלים צלם דמות תבניתו כביכול על ידי ריבוי נפשות ישראל. כי בחינת צלם אלוקים הוא בחינת דעת ומויכין. היינו, כי יש ידיעה והשגה באלוקותו ידבח שנקראת בחינת יד, ויש השגה שנקראת רגל, וכן כל הרמה חברים ושסה גידים. וכל אחד מישראל הוא איבר מהשכינה, וכפי שורש נשמתו כן הוא צריך לגלות ולהמשיך בעולם חלק הדעת, להודיע אלוקותו ידבח בעולם. וכל מה שמתרבין ישראל יותר, נתגלה הדעת יותר ונשלם צלם אלוקים ביותר. דהיינו שנתגלה ידיעת אלוקותו ידבח בכל פרטי השגת הדעת שכלולים בבחינת קומת אדם, בחינת צלם אלוקים. ועל כן הרוצח שהורג נפש מישראל, ממעט הדמות על ידי שחיסר חלק הדעת הקדוש, שהוא מתגלה על ידי זה הנפש דייקה. ועל כן לא תרצח כנגד אנוכי, שהוא בחינת התגלות הדעת הקדוש, להודיע אלוקותו ידבח בעולם כנ"ל. חפתת. לא תנאף כנגד לא יהיה לך, שהוא עזרה לגרש הרוח שטות כנ"ל. זה בחינת איסור לא תנאף. כי שם עיקר רוח שטות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, על פסוק איש איש כי תסתה אשתו. אין המנאפין מנאפין, אלא אם כן נכנס בהם רוח שטות. כי עיקר היצר הרע שהוא הרוח שטות הוא על ניוף, כי עיקר הדייצר בישה על הרעיין. למד. לא תגנוב כנגד לא תיסע, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כי לא תיסע הוא בחינת יראה, ליראה את השם וכו', כנ"ל. וזה בחינת איסור לא לגנוב. כי הגונב מסלק קירתו מעל פניו, כאילו אין השם מטבח רואהו חס ושלום. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, עשה עין של מטה כאילו אינו רואה. וזה בחינת פגם כל העבירות שפוגם בעירה. כי כל העבירות חס ושלום הם בגניבה וסתר, כמו שכתוב, והיה במחשך מעשיהם ויומרו מי יראינו. ועל כן כשמזכיר יראת העונש, שהוא עיקר היראה, מזכיר שם מעניין חומר איסור שבועה וגניבה. כמו שכתוב שם, זאת תעלה יוצאת על פני כל הארץ. כי כל הגונב מזה כמו הניקה וכל הנשבע מזה וכו' הוצאתיה וכו'. כי גניבה ושבועה הם בחינה אחת, בחינת פגם העירה, שמסלק קירתו ידבח מעל פניו כאילו אינו רואהו. זהו בחינת פגם כל העבירות שבתורה כנ"ל. למד א', לא תענה כנגד זכור את יום השבת. כי כל המחלל את השבת כאילו מעיד עדות שקר בבורא, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי שבת מעיד על חידוש העולם, שהשם יתברך ברא כל העולם בששת ימי המעשה ושבת בשבת. כי עיקר העדות צריכים בדבר שנעלם מן העין, שאי אפשר לעמוד על אמיתתו כי אם על ידי העדים. על כן צריכים שני עדים דייקה, ותרי כמאה, כי עיקר אחיזת השקר הוא מבחינת אחר הבריאה, כי השקר מבחינת עבודה זרה כפירות, זה נמשך מחמת שחידוש העולם אי אפשר להשיג ולהבין בשום שכל ודעת, כי אם באמונה לבד. כי אי אפשר להבין איך כל הגשמיות והישות ופעולות משתנות נמשכו מאחד הפשוט שהוא מרומם מכל הרוחניות ואין בו שום שינוי. אבל לנו בני ישראל על ידי התורה שקיבלנו בפי משה, אנו זוכים לאמונה, להאמין באמת שהשם יתברך שהוא מרומם על כל, ברא את כל הבריאה וכל מיני גשמיות כדי לגלות כבוד, דהיינו לגלות כבוד גודלו על ידי זה דייקה, כי מלוא כל הארץ כבודו, היינו כבחינת מלוא וכו', שהוא חיותו יתברך, המלובש בזה העולם הגשמי, קשור ומחובר בתכלית האחדות עמו יתברך, שהוא מרומם על כל ברכה ותילה, דלת מחשב התפיסה בכלל, בחינת מי חמית מי פשפשת. וזהו עיקר האמונה להאמין באמת שבחינת מלוא ובחינת מה, שניהם אחד, כי השם הוא האלוקים. אבל השקרן, שהוא בחינת עבודה זרה כפירות, הוא בחינת נרגן מפריד אלוף, שאינו מאמין ומקשר בחינת מלוא ובחינת מה. למד ב'. ועל כן שני עדים נאמנים בכל דבר. כי בכל מקום שיש שני עדים שמעידים דבר אחד ועדותן מכוונת, זה בחינת שנכללו שני הבחינות הנ"ל יחד, דהיינו בחינת מה ובחינת מלוא וכו'. וכמבואר מעין זה במקום אחר בהלכות עדות על פי התורה אמר רבי עקיבא, כשתגיעו לאבני שיש וכו'. כי אין שני בני אדם שווין, רק אחד גבוה מחברו, כמו שאמרו אבותינו זה על עניין העדים עצמן. מכניסים את הגדול שבהם תחילה. כי בוודאי יש בהם קטן וגדול, ובכל מקום שיש קטן וגדול הם בחינת דרי מעלה ודרי מטה. כי הגדול לגבי קטן, מלגבי קטן ממנו בבחינת דרי מעלה. כי נפשו ודעתו גבוה מחברו. וחברו הקטן הוא בחינת דרי מטה. כי גדול וקטן הם בחינת מאור הגדול ומאור הקטון, שהם חמה ולבנה, שהם בחינת משה ויהושע. כי פני משה כפני חמה וכו'. ומשה ויהושע הם בחינת רב ותלמיד, בחינת דרי מעלה ודרי מטה. וכששניהם מעידים דבר אחד, זה בחינת שנכלל בחינת הדעת של דרי מטה ודרי מעלה ביחד, בחינת כלליות ואחדות, בחינת מלוא, בחינת מה, שזה עיקר האמת והאמונה כנ"ל, ועל כן הם נאמנים בכל דבר. ועל כן התורה נקראת עדות וכלולה בשני הלוחות, כמו שכתוב, ושני לוחות העדות וכו'. כי אין עדות פחות משניים, כנגד שני הבחינות, מה ומלוא, שצריכים לחוללן יחד, שהוא עיקר העדות של התורה שמעידה שהשם יתברך מרומם על כל, וברא הכל בששת ימי המעשה. כמו שכתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. וכל זה נתגלה על ידי שבת שמעיד על אחדותו שברא הכל בששת ימי המעשה כדי לגלות כבודו. ושבת ונח בשבת, שאז הוא בחינת ביטול ושביטה לגמרי, בחינת מה וכו', כנ"ל. ועל כן דיבור לא תענה כנגד זכור את יום השבת. למד ג' לא תחמוד כנגד כבד, כי מצוות כבד שהוא סוף החמישה דיברות ראשונות, הוא בחינת מה שמחויבים להשאיר הדעת בזה העולם כנל, כדי לכלול העולמות יחד כמו שכתוב שם. כי עולם אחד אין לו שלמות. בעיקר השלמות כשהנשמה למעלה למעלה תהיה מהירה גם למטה למטה על ידי החליפות שנשאר ממנו בן ותלמיד, שזו בחינת מצוות כבד כנל. ועל ידי זה, דהיינו על ידי כלליות העולמות, נמשך העשירות והפרנסה שמקבל המלכות מעם החוכמה, שעל כן זוכין על ידי זה להערת הרצון המופלג בשעת האכילה, שהוא בחינת ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו, בחינת הוא מסביע לכל חי רצון. וזהו בחינת לא תחמוד שהוא סיום עשרת הדיברות, כי אסור לחמוד כל חפצי חברו ופרנסתו ועשירותו. כי השם יתברך מסביע לכל חי רצון על ידי הערת בן ותלמיד שהוא בחינת כלליות העולמות. שזהו בחינת מצוות כבד כמו שכתוב שם על פסוק לוויתן זה יצרת לשחק בו, שהפרנסה והשירות נשחק ונתחלק לכל אחד ואחד כראוי לו מאיתו יתברך. ועל כן בוודאי אסור לחמוד ולהתאבות חפצי חברו שניתן לו מאיתו יתברך, כפי הערת הרצון שצריך כל אחד ואחד לקבל מים החוכמה, שנתגלה על ידי כלליות העולמות, על ידי הרת בן ותלמיד. שזהו בחינת מצוות כבד כנל. כי חמדה ותאווה לחפצי חברו ועשירותו חס ושלום, הוא ההפך מהרת הרצון שמקבלים מים החוכמה כנל. מאחר שיש לו חמדה ורצון של איסור, שחומד ורוצה חפצי חברו שהוא כנגד רצון הבורא ידבח, שנתן ברצונו העשירות הזאת לחברו דייקה, כפי התחלקות הפרנסה שנמשכת מעם החוכמה כנל, על כן הוא פוגם ברצון, והוא ההפך ממש מבחינת תארת הרצון שצריכים לקבל בשעת האכילה. כי צריך כל אחד להתגבר לזכות להארת הרצון שהוא גבוה על הכל, דהיינו שיזכה שלא יהיה לו שום רצון אחר כנגד השם ידבח, רק יזכה לרצון חזק ונפלא לשם ידבח עד שיגיע לבחינת ביטול, עד שלא ידע כלל מהו וכו', כמו שכתוב שם. וכל זה זוכין על ידי כלליות העולמות, על ידי הערת בן ותלמיד, שזהו בחינת מצוות כבד הנעל, ועל כן לא תחמוד כנגד כבד. שייך לעניין שצריך לחלק האלפים למאות, כמובן בשיחות הרן עיין שם. עיין שם הסוד הנפלא והנורא הזה, וזהו האלף לך שלמה ומתיים לנותרים את פריו. כי כל זמן שהאור בבחינת אלפים אי אפשר לקבלו מחבת ריבוי האור. רק שעושים מאלפים מאות, וזה נעשה על ידי התלמיד חכם שנוקם ונותר כנחש, וזהו האלף לך שלמה. כל זמן שהאור בבחינת אלפים היא לך שלמה, שהוא השם ידבח, כי אין אנו יכולים לקבלו כנל. אך, ומתיים לנותרים, בחינת תלמיד חכם שנותר ונוקם שהוא יכול לחלק האלפים למאות, ואז יכולים לקבלו כנל. וזהו, ומתיים לנותרים דייקה, בחינת תלמידי חכמים הנותרים ונוקמים, שהם ממשיכים האור בחינת 200, היינו בבחינת מאות כנל, כי הם מחלקים אלפים למאות, ואז יכולים לקבלו כנל. עיין בהלכות כתובה, שם מובא פסוק כנל והקדמה כנל, אבל שם מתפרש בסגנון אחר. ראשי פרקים. קצת רמזים על המעשה של יום השישי מהשיבה בטלרס, שהיה לוקח בידיו להוציא החיצים. וחשב שם ארבעה דברים. להוציא החיצים ולכנוס לתוך החומות של מים על ידי כוח הצדקה, ולידע היוד מיני דפיקין על ידי כוח החוכמה שבידיו, ולנגן היוד מיני נגינה על ידי הכוח לעשות ולעצור רוח שערה וכו'. וכולם בני עשרה עשרה אין שם. וסיפר מעשה מהבת מלכה שחשק בה המלך שברחה לתוך היוד חומות של מים והוא רופא אותה. וסוד זאת המעשה נשגב מתעתנו מאוד מאוד. אך כבר ניתן לנו רשות מאיתו זל לחפש רמזים כפי יכולתנו. אך אם כל זה לא נדע מי ומה ואמת וכו', כמו שכתוב שם בסוף המעשה. על כן נציג ברמז מה שמתנוצץ בדעתי בעזרת השם. א', כי יש ארבע עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ושורשם ארבע אותיות שם הוויה, שמבחינת ארבעה שמות, רב, סג, מה, בן. בחינת טעמים, נקודות, תגים, אותיות. ומהם נמשכים ארבעה יסודות אש, רוח, מים, אפר, שהם בחינת דומם, צומח, חי, מדבר. שכנגד זה הם ארבעה חלקי התפילה. כי קורבנות בעשייה. ובתחילה מתקנים אותם בעובדה בסוד, יפנה ויטול ידיו. וציצית ותפילין של יד ושל ראש, כמבואר כל זה בכתבים. ומבואר בעץ חיים בתחילתו שטעמים הם מבחינת אב, שם אי אפשר לדבר כלל. אך עיקר התחלת התגלות מבחינת סג שהם מבחינת נקודות, ונשתלשל מבחינה לבחינה, עד שנתגלה בחינת שם, בן, ושם הייתה השבירה. ואחר כך נתקן על ידי אור מה החדש, שהוא שם מה שנתחבר עם שם בן. ומהם נתאבו כל העולמות מראש ועד סוף. וכל עסקנו ועבודתנו בתורה ובמצוות, לתקן ולהעלות הניצוצות שנשארו בין הקליפות משבירת כלים, כי נשארו רפח ניצוצות שלא נתבררו עדיין וכו'. וכל זה הוא סוד הבת מלכה הנעל שברכה לחומות של מים, כי ידוע שעיקר הבריאה ועיקר ההשתלשלות היה בשביל לגלות מלכותו, ובשביל זה יצאו כל המלכים. אך על ידי השיגים נשברו, ומשם נתאבו הקליפות והסטרה אחרא בשביל הבחירה. והשיגים והסטרה אחרא הם בחינת מלכות הרשעה, שכנגד מלכות דקדושה חפצים ואוהבים תמיד לתפוס את בחינת כבוד הבת מלך פנימה אצלם, כדי להגביר מלכותם חס ושלום ולהעלים מלכות דקדושה חס ושלום. וכל עיקר בריאת העולם היה בשביל לגלות מלכותו כידוע. כי מאז נתאבה שתהיה שכינתו בתחתונים. על כן גם על בריאת העולם היה כתרוג עזה ועזהל מהאנוש וכו'. והיו חולקים על התגלות מלכותו שאי אפשר בלי בריאת הגשמיים. וכל אלו החולקים ינקו מהשיגים שנמשכים מהשבירה, שמהם בחינת מלכות הרשעה. ובכל מלכות של שבעת מלכי אדום קדמאין דמית ובכל פעם, נתפסה מלכות דקדושה, למלך הרשע, בחינת מלכי אדום, שזה בחינת הניצוצות של מלכי הקדושה שנשארו בקליפה, שמהם מניקת מלכי אדום, שתופסים ניצוצות מלכות דקדושה. ומאז חותרת הבת מלך לברוח מהם, עד שברחה לתוך חומות של מים, שהוא בחינת התיקון, בחינת אור מה החדש, שהוא כנגד יסוד המים. ועל כן מים מתארין מכל התומות וכו', זהו בחינת הוצאות החיצים, דהיינו שעולין מטומאה לטהרה. והחיצים הם בחינת הקליפות והשיגים שלא נתבררו עדיין ממלכות דקדושה. ובריחת המלכות לתוך החומות של מים זה בחינת בריאת העולם, שעיקרו מים שנבראו תחילה, ועליהם עומד כל העולם כמו שכתוב לרוקה הארץ על המים. וכל הארץ וצאצאיה הכל נתאבה מן המים שברא בתחילה, ושם נתאבה כל הבריאה על ידי עשרה מאמרות. ועל כן הם עשרה עשרה חומות. וזה בחינת והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום הם בחינת החיצים. ורוח אלוקים דה רוחו של משיח מלכות דקדושה. מרחפת על פני המים שלשם ברכה. וכל עבודת הצדיקים וכלל ישראל הוציא החיצים. ב' וזה בחינת עץ הדעת טוב ורע, בחינת צומח, שהוא יסוד המים, שם עיקר הבחירה שהיא בחינת מים, בחינת טהרה, כי עפר בחינת בן, מים בחינת מה. בתחילה עלה במחשבה לברוא במידת הדין, בחינת בן עפר, ששם עיקר אחיזת החיצים. ראה וכו', הקדים ושיתף וכו', בחינת מה, רחמים, וברא משניהם. ושם עיקר אחיזת הבחירה, כי בבחינת עפר לבד לא היה אפשר להתקיים. בעיקר התיקון יהיה על ידי משיח וכו', אבל גם עתה כל עבודת הצדיקים בבחינה הנ"ל. וזה בחינת קריאת ים סוף, בחינת והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. ומלאך האלוקים, השכינה, קיבלה החיצים, ובחינת עשרה ניסיונות וימרו על ים סוף וכו'. ותחילת השליחות לפרעה להפוך המים לדם. ולבסוף הוציאם על ידי קריאת ים סוף. כל הבן הילוד, היהור התשליחו. ומשה בעצמו הורידו לתוך המים על שם העתיד, שצריך לרפות את הבת מלכה שבתוך המים, כי מה שהיה הוא שיהיה וכו'. ובת פרעה, בחינת מלכות שנכבשה אצל מלך וכו', ירדה לרחוץ מגילוליה, כי מן המים השיטיו. ג. 10 מיני חיצים הם כלל כל המיניות מן הקדושה שמעכבים מכל הצדדים. יש על ידי דיבוריהם ופיתויהם שמכניסים חקירות וחפירות באדם, ויש על ידי פיתויים לתאוות, ויש על ידי מידות רעות, כעס וגדלות, ויש על ידי חיצים ממש שנלחמים בחרב וחיצים ואינם מניחים לכנוס לארץ ישראל ולגבול הקדושה. וכשחס ושלום מתקבצים כולם יחד, זה בחינת 10 מיני חיצים. וכולם בחינת עפר, ששם עיקר אחיזת הסתרא אחרא בחינת ונחש עפר לחמו. ועל כן אסורים תולעים כל השורץ על הארץ, כי בבחינת בן, שמשם בחינת עפר, שם היה עיקר השבירה. ועיקר הפגם הוא עצבות הפך השמחה, ועל כן רפואתה על ידי שמחה 10 מיני נגינה. 10 מיני דפיקין הם בחינת נקודות שהם בחינת בריאה וכו'. כי הדפיקין הם בחינת נקודות שיש דפק בחינת צרב. וזה היה לו כוח ליתן חוכמה בידיו לממונים שהם השרים והממונים שבעולם. שכולם הם בחינת מלכות, והם חיזוק המלכות לקדושה או חלישותה חס ושלום. ועל כן על ידי הדפק יודעים איך המלכות והחלישותה ובריאותה. המעכב רוח שערה יודע הניגון שהוא בחינת נגינת הטעמים שהם בחינת עב, אצילות. כי נגינת הטעמים הם על ידי הרוח שבחנפי ריאה, שהוא אורח צפונית, רוח נייחה שבכינור של דוד. וטעמים עב, אצילות וכו' כנגדו בחינת מדבר, וזה בחינת רוח שערה עושה דברו. בראשית ברא לא היה צריך להתחיל וכו' אלא משום כוח מעשיו, רש"י בבראשית. כוח מעשיו דייקה, בחינת הכוח שבידיים, שעל ידו כובשין ארץ ישראל, ששם עיקר התגלות מלכות דקדושה. שעכשיו מונחת חלשות בימים ונערות שסביב ארץ ישראל, בחינת להשם הארץ וכו', כי הוא על ימים יסדה וכו'. ושם בארץ ישראל כל 10 קדושות שאי אפשר לכנוס להם בלא טהרת מים. ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם וכו'. זה בחינת זריקת החיצים שמשם נתנה ארץ ישראל בידיים של האקום. אך הוא חוזר ומושך החץ בחזרה, בחינת ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ד. אשר לקחתי מיד האמורי וחרבי ובקשתי, כי לא ובקשתי אבטח וכו'. כוננו חיצם על יתר, כי חיציך ניחתו בי ותנחת על ידיך כמטרה לחץ. הנה החיצים ממך והנה. 3 החיצים צידה הורה. אשקיר חיצי מדם. תפילה, דריכת הקשת והחיצים. אין ליקוט חלק א', סימנים ב', א' וכו'. זקה אמן דיידה לזרקה חיצים עד יפלח חץ כבדו דסיטרא אחרא. כי חיציך ניחתו וכו', כי עוונותי וכו', כמסע כבד, כבד מלא דם, הפך כבוד שהוא בחינת 10 מאמרות שמשביל כבודו. עיקר הדיבור של 10 מאמרות שבהם נברא העולם היה בזכות הצדקה שיעשו בני אדם, שבשביל זה נברא העולם, בחינת כי אמרתי עולם חסד יבנה. בחינת אלה וכו' בעבריהם, באברהם איש החסד. וזה אוהב צדקה וכו', חסד השם וכו', על ידי זה בדבר השם נעשו וברוח פי וכו'. בפיך זה צדקה שהיא בחינת מים, בחינת שלח לחמך על פני המים.